1590 zł. I jeszcze tylko dziś wodoodporny trymer Remington za jedyne 89 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 26 listopada. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Morawiecki, Orban, lada moment spotkanie w Budapeszcie. Premierzy Polski i Węgier mają uzgodnić wspólną strategię negocjacyjną w sprawie unijnego budżetu. Stołeczna prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące strajków kobiet. Dotyczy m.in. sprowadzenia zagrożenia epidemiologicznego. Kibice żegnają Diego Maradona. Tysiące osób ustawiają się przed Pałacem Prezydenckim w Buenos Aires, gdzie wystawiono trumnę z ciałem piłkarza. Najważniejszy temat spotkania – budżet Unii Europejskiej na najbliższe lata. Premier Mateusz Morawiecki rozpoczął wizytę w Budapeszcie. Spotka się tam z szefem węgierskiego rządu Viktorem Orbanem. Polska i Węgry to kraje, które sprzeciwiają się projektowi unijnego budżetu, a Warszawa i Budapeszt krytykują zapowiedź powiązania wypłaty pieniędzy z unijnych z oceną stanu praworządności. Premier zacznie swoją wizytę od śniadania roboczego z Viktorem Orbanem. Później planowana jest rozmowa w cztery oczy i oświadczenie dla mediów. Jak podaje kancelaria polskiego premiera, szefowie rządów Polski i Węgier mają uzgodnić wspólną strategię negocjacyjną w sprawie budżetu. Chcą też wysłać sygnał innym europejskim krajom, że w tym temacie są spójni i skoordynowani. Według Mateusza Morawieckiego mechanizm praworządności w budżecie naruszałby unijne traktaty, ograniczyłby też niezależność niektórych członków wspólnoty. Uchwałę popierającą działania rządu w negocjacjach z Unią przegłosował polski Sejm. Inną uchwałę przegłosował Senat, w którym większość mają Koalicja Obywatelska, Lewica i PSL. Senatorowie apelowali o przyjęcie unijnego kompromisu. Weto w sprawie budżetu, w opinii Izby Wyższej, mogłoby oddalić Polskę od Unii oraz doprowadzić do utraty części środków unijnych. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział dziś w radiowej Jedynce, że uchwała ta nie jest dla rządu wiążąca. Z Budapesztu Karol Surówka, Polskie Radio. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo dotyczące strajków kobiet, potwierdziła jej rzeczniczka. W postępowaniu badany jest wątek m.in. sprowadzenia zagrożenia epidemiologicznego poprzez organizację zgromadzeń publicznych oraz wtargnięć do kościołów przez osoby demonstrujące. Prokurator Aleksandra Skrzyniarz powiedziała, że śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu od kilku osób oraz stowarzyszeń pro-life. Postępowanie prowadzone jest w sprawie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Protesty trwają od 22 października. Trybunał Konstytucyjny orzekł wtedy, że przepis zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego pośledzenia płodu jest niezgodny z konstytucją. Przepis straci moc wraz z publikacją wyroku, ale ten nie został jak dotąd ogłoszony. Z Polskiego Funduszu Rozwoju popłynie do firm 35-40 miliardów złotych. Wsparcie otrzyma około 40 branż. Wśród nich gastronomia, przewozy, turystyka i rozrywka. Pomoc zakłada wprowadzona przez rząd. Tarcza finansowa 2.0. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju ocenia, że druga fala pandemii dla gospodarki jest znacznie łagodniejsza niż pierwsza. Dno koniunktury podczas drugiej fali pandemii osiągnęliśmy w ubiegłym tygodniu, mówi Paweł Borys. Od tego czasu dane pokazują już odbicie mobilności, jak i wydatków gospodarstw domowych. To rokuje na to, że ten czwarty kwartał przyniesie prawdopodobnie 3-4% spadek kwartał do kwartału, natomiast będzie to około 1/3 tego spadku, który mieliśmy do czynienia podczas pierwszej fali, więc znacznie łagodniejszy przebieg. Według prognoz w przyszłym roku nasza gospodarka wróci na ścieżkę wzrostu. W Polsce nie potwierdzono ani jednego zachorowania na koronawirusa wśród norek, poinformował minister rolnictwa. Na jego zlecenie przeprowadzono badania na fermach. Pobrano około 800 próbek. Pod lupą znalazła się m.in. ferma z Pomorza. O potencjalnym stwierdzeniu choroby u pochodzących z niej zwierząt informowali badacze z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Służby urzędowe uzyskały wyniki ujemne, podkreślił minister Grzegorz Puda. Tylko wyniki badań z urzędowych laboratoriów weterynaryjnych, a także z laboratorium referencyjnego Państwowego Instytutu Weterynaryjnego mają charakter urzędowy. Ujemne wyniki badań nie potwierdziły doniesień medialnych. Ferma z Pomorza ma być pod obserwacją. Żałoba narodowa w Argentynie. Tysiące ludzi ustawiają się przed Pałacem Prezydenckim w Buenos Aires, by oddać hołd Diego Maradonie. W budynku została wystawiona trumna z ciałem zmarłego wczoraj piłkarza. Wielu Argentyńczyków spędziło noc na placu przed Pałacem Prezydenckim. Śpiewali piosenki na cześć idola.

Od razu Bach, znowu na misję, tym razem już jako prawdziwy żołnierz. I takie poczucie takiego spełnienia, lecę tym czinukiem nad górami Afganistanu, już mam kamizelkę, hełm, broń, wszystko. Myślę sobie, to jest mój helikopter w ogniu. Udział Magdaleny w misjach to był czas ciężkiej, niebezpiecznej służby. Mimo, że została ranna, postanowiła pozostać na misji w Afganistanie. Misji, która skończyła się spotkaniem wielkiej miłości. Kiedy dowiedziałem się, że Magda jedzie jako lekarz na akurat na tą siódmą zmianę w 2010 roku, no to poszedłem po prostu do dowódcy i mówię: dowódco, czy mogę jechać na tą zmianę akurat? Wybrałem sobie zmianę tak, żeby być na niej razem z Magdą. Naprawdę byłam bardzo przerażona. Każdy program telewizyjny z Afganistanu, jakaś informacja o tym, że co się tam dzieje, to ja już miałam serce w gardle. Ze mną ponownie Piotr Chęciński. Witam cię, Piotrze. Co Dzień dobry, wiemy więcej na ten temat? Na polsko-amerykańską bazę spadła rakieta i świadkowie powiedzieli, że zaraz po tym wybuchu doszło do strzelaniny w okolicach tej bazy. Wcześniej prowadzone były... Była sytuacja taka, kiedy byłam nawet ranna. W nocy mieliśmy bardzo dużo medewaków, pamiętam, czyli właśnie rannych. Pracowaliśmy do drugiej, trzeciej nad ranem, a na następny dzień miała być niedziela. I sobie myślałam, ojejku, jak ja się wyśpię. 7:36... Śpię sobie. Jeszcze akurat przyszedł mnie budzić mój ówczesny, bardzo bliski przyjaciel. W momencie, kiedy ja się nachyliłem do właśnie, już nie pamiętam nawet, czy to ją budziłem, czy buta zawiązywałem, nad moimi plecami przeszła rakieta. Ona weszła przez przednią ścianę kontenera, w którym Madzia mieszkała. Uderzyła w boczną ścianę. Przebiła ją i eksplodowała w sąsiednim kontenerze. Zostałem odrzucony na przeciwległą ścianę i ściana, która się złożyła, docisnęła mnie do tej ściany. To aluminium takie wbiło mi się w udo. Widzę, że Magda się też wyczołguje. Wyszła na zewnątrz, na bosaka. Wreszcie ktoś, jakiś amerykański pułkownik, tak spojrzał na mnie i mówi: hej, ty jesteś z tego wybuchu? Ja mówię: no tak. A gdzie masz buty? Patrzę, boso łażę po kamieniach w tych poranionych stopach, w ogóle nic nie czuję. On mówi: wiesz co, to weź moje buty. Wielkie były, rozmiar 44, za duże, no ale wzięłam, no bo rzeczywiście tak bez butów to głupio. No i on zawołał tą naszą medycynę, wzięli mnie na gatorka, zawieźli do szpitala. Tam dopiero się zaczęłam bać. Tam przyszedł pierwszy strach. Jak już byłam w tym szpitalu, to tak ja nagle bałam się wyjść z tego szpitala. Nagle uważałam, że w szpitalu to jestem bezpieczna. Zwieźli nas tam wszystkich rannych. Tam żeśmy siedzieli 10 dni i tam przyznaję, tak sobie myślałam: dobra, może dosyć tej wojny. Ten mój facet i jeszcze taka przyjaciółka, oni powiedzieli: my wracamy. My jesteśmy żołnierzami. Jeszcze nie koniec naszej misji. Nie jesteśmy tak mocno ranni, dalej możemy walczyć. No i wtedy sobie myślę: no test, jesteś wojownikiem, czy nie jesteś? Wracasz z podkulonym ogonem do domu, czy zostajesz? A poza tym, twoi przyjaciele jadą, a ty co, opuścisz ich? Wrócisz do domciu? I pamiętam właśnie decyzję Magdy. Wracam z powrotem do Gazni. I to jest decyzja, za którą do dnia ją najbardziej podziwiam. Po prostu się spakowała i poleciała z nami. Nie mam pojęcia, skąd znalazłam sobie tą zaciętość, tą zawziętość i tą siłę, ale powiedziałam: dobra, wracam. Na razie to sobie użyłam takiego wytrychu troszeczkę, powiedziałam: dobra, spróbuję tam wytrzymać tydzień. Na tydzień wrócę. Ale faktem jest, że jak na przykład gdzieś słyszałam wybuch, to taka fala gorąca, tak od stóp do głów, takie taka przepalająca adrenalina przechodziła. Czasami miałam dosyć. Ale z drugiej strony potem znowuż byli ranni i potem tu śmigłowce, tu te Humvee. No byłam w tym świecie helikoptera z ogniu i pomimo tego, że on był groźny, ja nie chciałam go opuścić. Na dodatek wiedziałam, że jestem potrzebna. To może tak trochę zarozumiale brzmi, ale nie ma dużo lekarzy na misjach. I rzeczywiście, nas tam była garstka, nas tam było wtedy 4-5 osób. Widziałam, że ta moja praca coś znaczy, że ona ma sens, że ja rzeczywiście ratuję życie ludzkie, że ja rzeczywiście się przydaję, że ja jestem częścią tego wszystkiego i nie chcę się poddać. Pewnie, że rozmawialiśmy na zasadzie, a ciężko, ale wytrzymamy, ale damy radę. Czasami było, o kurczę, ja już nie mogę. Ale to nie tylko między przyjaciółmi, tak w ogóle. Dużo takiego ja tam zakosztowałam, czym jest braterstwo broni. W momencie alarmu wszyscy powinni zejść do schronów. Natomiast ja wychodziłem z takiego może głupiego założenia, że jeżeli ja jestem w kamizelce, jestem w tym opancerzonym samochodzie, moja osłona niewiele się różni od tego, jakbym był w schronie, więc wolałem wsiąść do samochodu, przejechać się wokół bazy, sprawdzić, czy Magda jest w schronie, czy wszystko z nią w porządku. Jak już byłem pewien, że u niej wszystko w porządku, to jeszcze można było objechać bazę dookoła, zobaczyć, czy wszyscy też weszli do schronu, czy gdzieś tam nie leży, kogoś tam nie trafiło. Ale uważałem, że tak powinienem zrobić. Bardzo nas to połączyło. Boże, jak ja go podziwiałam, jak siedziałam w schronie podczas ostrzału. A on, kamizelka, hełm, nagle stoi w wejściu do schronu. No przyszedłem zobaczyć, czy u ciebie wszystko w porządku, w porządku. Ja taka, o Jezu, jaki odważny, nie, mój rycerz na białym koniu. I tak, tak, w porządku. No to idę zobaczyć, czy ktoś nie potrzebuje pomocy, nie. A sobie myślę, Boże, ja tutaj siedzę w tym schronie i w ogóle boję się wytknąć nosa, chodzić, szukać pomocy, ale on jest dzielny. Ta nasza dzielność medyczna była troszeczkę innego rodzaju, bo z drugiej strony na przykład sytuacja taka, że jak był ostrzał, kiedy operowaliśmy, to przecież nie zostawisz pacjenta z rozkrojonym brzuchem i nie powiesz, przepraszam, to my teraz do schronu, pan tu leży, pan się nie oddala, proszę nigdzie stąd nie iść, my za godzinę wrócimy, jak pan jeszcze będzie żył, to dokończymy robotę. No nie da się tak, nie można. W związku z tym wszyscy w schronach, ostrzał od góry. A my, zdrowaś Mario, łaskiś pełna, i dalej, i działamy nad tym pacjentem. Albo pamiętam gipsowanie, zakładaliśmy gips pacjentowi i ostrzał, no ale nie da się biec, póki ten gips nie stężeje, to był najdłużej tężejący gips w moim życiu. Próbowałam na przykład kamizelkę kuloodporną nosić pod fartuchem chirurgicznym, ale z drugiej strony tak ciężko było w tym stać, że no nie, poddałam się. No więc już trzeba było po prostu no zawierzyć aniołowi stróżowi, co ma być, to będzie. No a my robimy swoją robotę, a my działamy. To nie było siły, żeby ją odciągnąć od tego. Stąd ona nam, właściwie nam zakomunikowała już w sposób łagodny, ale gdy była decyzja zapadła, rozkaz był podpisany, ona wiedziała, że wyjeżdża i nam wtedy powiedziała, że jedzie jeszcze raz. No i dla nas był ten szok, no po co jej jeszcze raz, no była raz, zobaczyła. No ale wróciła, no może nie cała i zdrowa, ale w tej chwili jest zdrowa i jest na miejscu. Miejmy nadzieję, że żadnych ognisk nie będzie tutaj w okolicy, żeby ona znowu chciała wyjeżdżać. Bardzo mnie to zmieniło, ale ja nie potrafię jeszcze powiedzieć jak. No zmiana z grzecznej dziewczynki z okularkami, tak, na... No bo żołnierza na pewno, lekarza na pewno, pisarza na pewno. Zmieniło mnie w osobę szczęśliwą. W tej chwili oboje pracujemy. Magda jest w jednostce na dyżurach. Prócz tego jeszcze jeździ w pogotowiu. No ja już jestem emerytem. Jako emerytowany oficer wojsk specjalnych pracuję w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej w mobilnym zespole szkoleniowym. Jako instruktor. Jestem instruktorem snajperów. Myślę, że moje życie to jest zaskakujące w pewien sposób, nawet dla mnie samej. Bardzo się cieszę, że udało mi się tak zrealizować marzenia, że miałam gdzieś tą siłę i ten napęd podążania za głosem serca, chociaż rodzice właśnie zawsze uważali, że jestem tą grzeczną dziewczynką w okularkach, a gdzieś tam we mnie drzemała tygrysica. Nie wiem, czego jeszcze mogę w życiu chcieć, nie wiem, o czym jeszcze mogę marzyć, ale wiem jedno, że nigdy nie wiadomo, co nas spotyka za rogiem. Czasami takie są wydarzenia w życiu. Przychodzą ludzie, na których jesteśmy gotowi, przychodzą jakieś takie momenty, że wstajemy i postanawiam, tak zrobię to. Nie wiem, co jeszcze będzie, ale wierzę w tego mojego anioła stróża, wierzę w taką opiekę, że nawet jakby było kiepsko, to i tak będzie fajnie, bo nigdy nie wiem, co jeszcze mnie w życiu czeka za tym rogiem. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany Za marzeniami. Zachęcamy też do kontaktu, jeśli chcieliby Państwo przekazać reportażystom studia reportażu i dokumentu ważny temat do audycji. Prosimy o przesłanie takiej informacji na adres reportaże@polskieradio.pl. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Za 26 minut 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciekawe, ponoć jest w Finlandii wioska, w której wszyscy chłopcy nagle pokochali czytanie. Ponoć wszystko dzięki książkom science fiction dla młodszej młodzieży z serii Kepler 62. No, przynajmniej takie informacje dotarły do jednego z jej autorów. Pisana jest po fińsku i norwesku przez Timo Parvela i Bjorna Sortlanda. Ilustruje ją Pasi Pitkanen. Dzieje się w niedalekiej przyszłości, w której naukowcy szukają planet podobnych do Ziemi, w razie gdyby naszej trzeba było uciekać. Więcej opowie Państwu Iwona Kiuru, tłumaczka. Jest to ziemia, na której już wygodne życie, które jeszcze jest naszym udziałem, nie jest możliwe, ponieważ brakuje zasobów naturalnych, nie starcza żywności dla wszystkich. Oczywiście są bogacze, tak jak bohaterka drugiej części zatytułowanej Odliczanie, ale to są raczej wyjątki. Na tej ziemi, o której jest mowa w Keplerze, większość społeczeństwa to ludzie starsi. Ponieważ brakuje siły roboczej, to wykorzystuje się dzieci, żeby nadal funkcjonowała służba zdrowia na przykład. Pojawiają się osoby, które zostały poddane czemuś takiemu jak neuroregulacja. Ari i Joni są braćmi, mają dwóch różnych ojców, ale bardzo silnie są ze sobą związani. I podobnie jak wszystkie inne dzieci, marzą o tym, żeby zdobyć super trudną grę, która także się nazywa Kepler. To jest gra konsolowa, która się składa ze 100 poziomów i jest o tyle specyficzna, że bardzo trudno ją zdobyć. Nie można jej na przykład rozsyłać wśród znajomych, więc nielicznych tylko stać, żeby zdobyli dostęp do gry. Ponieważ jest bardzo trudna, to właściwie nie udaje się jej przejść do końca i nie można tego spróbować zrobić po raz kolejny. Na przykład gdyby się kupiło nowy egzemplarz, to gra w jakiś taki niezwykły sposób rozpoznaje użytkowników i nie jest możliwe dokończenie na przykład z innego komputera. Wokół niej szerzy się mnóstwo jakichś domysłów i plotek, bo wiadomo jest, że wygrana łączy się z jakąś niesamowitą nagrodą, ale co to za nagroda? Może jest to właśnie zaproszenie gdzieś, bilet wstępu, ale dokąd? I to wszystko tworzy taką sferę właśnie domysłów. W całej tej serii kluczowe jest nie tylko taka czysta opowieść o najpierw chłopcach, a potem Marię i kolejnych bohaterach, którzy wybierają się w podróż w kosmos, ale też to, w jaki sposób kolejne książki nawiązują do różnych kwestii społecznych, które równie dobrze dotyczą nas dzisiaj i teraz, takich jak zmiany klimatyczne, czy na przykład kwestie społeczne. Oczywiście dzieją się różne straszne rzeczy, ale nie da się ukryć, że w tych książkach jest dużo nadziei i jeśli wspomnieć tę tradycyjną walkę dobra ze złem, no to tutaj nie mamy wątpliwości, że dobro zwycięża, ale bez ułatwiania niczego czytelnikowi po drodze. Serię przybliżyła nam Iwona Kiuru, jedna z tłumaczek tekstów. Mam dla Państwa zestawy dwóch pierwszych tomów. Proszę pisać. Hasło niech będzie Kepler62. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. Kepler62, a potem proszę napisać Państwa imię, nazwisko i adres, pod który wyślemy książki. I jeszcze coś fińskiego. Mä sinut rannalla silloin näin, ja kohta käytiin me käsikäin, ja näin se käy. Sä muistatko, kun me tavattiin, ja kaislikossa me syleltiin, ja niin se on. Miten luulet, öpönä syys, jos me kohta touhuttaisiin jotain pikku kivaa täällä minun luona, eikä taas mentä ravintolaan aivan turhan notkumaan. Näin on. Olen susta kiinnostunut, elmä ole mikä helpotakin, mikä luulet olevasi mokomakinnalle karhu. Näin on, näin on. Mä sinut rannalla silloin näin, ja kohta käytiin me käsikäin, ja näin se käy. Sä muistatko, kun me tavattiin, ja kaislikossamme syleiltiin, ja niin se on. Täytyy olla kynttilöitä, viiniä ja jotain pikku suuhun pantavaa. Se luo niin kivan tunnelman ja sitten voidaan aloitella jotain pikku touhua. Näin on, näin on. Sun on turha tulla tänne mulle näyttää jotain lihaksia. Et sä ole tatsa, niin sä olet aivan tavallinen hallittava pevon alle. Näin on. twarz. Jeden zestaw pierwszych tomów powędruje do pana Janusza z Łodzi, a drugi do pana Andrzeja z Rzepowa koło Kruszwicy. Przyjemnej lektury Keprela 62 życzymy. Autopromocja. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Za 16 minut 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę nasz cykl zdrowotny. Będzie o zdrowiu, o wzmacnianiu odporności nie tylko, ale wcześniej jeszcze jedna ważna data w muzycznym kalendarzu, bowiem dziś 75 lat kończy brytyjski basista Fleetwood Mac John McVie. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. John McVie urodzinowo w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami także pozostałym solenizantom i jubilatom. Za 12 minut 15 czas na kolejne książkowe rekomendacje kulturalne. Na zdrowie! Cały czas teraz mówimy o wirusach, a tymczasem zachęcamy, poznajmy swoje bakterie. Królestwo bakterii jest tak wielkie, że stanowi wręcz cały mikrowszechświat. Przez lata wpajano nam taki był stan wiedzy, że bakterie są złe, brudne, a przecież no, nie byłoby nas, gdyby nie one. Warto nauczyć się, jak zwalczać te szkodliwe, ale też dbać o pożyteczne mikroby. Na polskim rynku jest książka Poznaj swoje bakterie, autorstwa dwóch biolożek, Nicole Temple i Catherine Whitlock. Agnieszka Furtak-Bilnik rozmawiała o niej z redaktorką Anną Hadałą-Żołnik, która opracowała polskie wydanie książki. Nasz mikrobiom, bakterie, które mieszkają w nas, wokół nas, to jest tak naprawdę kosmos, taki mikrowszechświat. Nie zdajemy sobie na co dzień z tego sprawy, bo myślimy o sobie jako o jednostce, jakimś osobnym bycie. A tak naprawdę stanowimy ekosystem, jesteśmy częścią tego właśnie mikrowszechświata. Pozyskując te bakterie z powietrza, z gleby, z całego naszego otoczenia, cały czas nieustannie tworzymy, zmieniamy ten ekosystem. Myśmy byli przyzwyczajani, właściwie jesteśmy nadal cały czas poprzez reklamy, w których ciągle słyszymy chwytliwe hasła, że wybijają dane produkty 99,9% bakterii do tego, że bakterie są złe, że kojarzą się z chorobami, z epidemiami. A prawda jest taka, w znakomitej większości przypadków bakterie są pożyteczne. I tak naprawdę te chorobotwórcze, patogenne, z którymi mamy właśnie takie nieprzyjemne skojarzenia, złe, to jest tylko raptem 1%. Cała reszta albo przyczynia się do naszego dobrostanu, albo żyje sobie po prostu spokojnie, nie szkodząc nikomu i te bakterie nazywamy bakteriami oportunistycznymi. Nie powinniśmy doprowadzać do sytuacji, kiedy nastawiamy się na stworzenie wokół siebie jakiegoś sterylnego środowiska. Ono jest dla nas szkodliwe. Powinniśmy zadbać o to, aby nasz mikrobiom, cały zestaw bakterii był jak najbardziej zróżnicowany, bo ta różnorodność przekłada się na nasze dobro, czyli po prostu dzięki temu, że mamy styczność z takim czy innym powietrzem, zyskamy nowe bakterie i one będą wypierały te złe patogenne, zajmując im po prostu miejsce. Jak możemy wpłynąć na to, żeby te dobre bakterie działały z pożytkiem dla nas? To jest dosyć oczywiste, tak, że dobra dieta wpływa na nasze zdrowie. Każdy może tak powiedzieć. Ale co to właściwie znaczy? Dobre bakterie odżywiają się na przykład błonnikiem, czyli warzywa. Najzdrowszą dietą jest dieta śródziemnomorska, bo zawiera w sobie kwasy omega-3, właśnie błonnik i tak dalej. I tym wszystkim, co dostarczają nam te pokarmy, żywią się dobre bakterie. Tak samo bardzo dobrze na florę, na przykład jelitową, wpływają dobre jogurty czy kiszonki. Kapusta kiszona, tego rodzaju produkty właśnie zawierają dobroczynne bakterie. Innymi praktykami pozytywnymi, które pozwalają właśnie zadbać o nasz mikrobiom, jest wietrzenie pomieszczeń, bardzo częste, czy jak jesteśmy chorzy, to już w ogóle jest to koniecznością, żebyśmy nie przebywali ciągle w środowisku zdominowanym przez patogeny. Dzięki temu pozyskujemy właśnie z powietrza nowe bakterie, czy suszyć pranie na przykład na zewnątrz. Dobre bakterie zjadają pożywienie tym złym bakteriom, wypierają je, po prostu zabierają im zwyczajnie miejsce, więc im więcej, tym lepiej. Wydaje mi się, że takim przeżyciem wręcz transcendentalnym jest oglądanie kosmosu przez lunetę czy zdjęć przedstawiających gwiazdy. I podobnego rodzaju przeżyciem jest oglądanie zdjęć, które właśnie w książce Poznaj swoje bakterie są zamieszczone, powiększeń bakterii. I możemy zdać sobie wówczas sprawę, jak bardzo to jest skomplikowany i piękny świat, jak te organizmy, z którymi razem współistniejemy, są pożyteczne. Anna Hadała-Żołnik opracowała polskie wydanie książki Poznaj swoje bakterie. What we do when the power's out? What do we do when the lights go down? What we do?